ท่านบอกว่าเปยวัชชันจะพูดจาดูดดื่มชวนชื่นในหัวใจแม่ได้ยินคำพูดของลูกแม่ก็ชื่นใจเหมือนโสนะบันดีกล่าวแม่ของนันทะบอกว่าเมื่อใดแม่ได้ยินเสียงของลูกนันทะแม่ก็มีความสุขใจแม่ก็ชื่นใจนั้นเป็นอาหารผัสสะอาหารทางหูของแม่ลูกเลี้ยงแม่ด้วยอาหารทางปากเรียกว่ากวลิงกลาหารลูกเลี้ยงแม่ด้วยอาหารทางหูทางตาเรียกว่าผัสสะอาหารพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับพ่อกับแม่กระทําการกิริยาอันนุ่มนวลให้แม่ได้เห็นประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามแม่ได้เห็นนี่เป็นอาหารเท่าไปมาทางตาเลี้ยงใจมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความมุ่งหวังตั้งใจเกิดขึ้นจากความหวังสำเร็จถ้าลูกผู้ใดกระทำตามความหวังเจตจำนงของพ่อของแม่นั้นชื่อว่าได้เลี้ยงดูแม่ทางใจต่อมาวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณเมื่อพ่อเมื่อแม่ตายไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านท่านจะกินหรือไม่กินก็เป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของวิญญาณเราไม่เห็นอย่างวันที่15จะมาถึงนี้อาตมาก็จะทำบุญวิญญาณอาหารอุทิศส่วนกุศลให้แม่และพ่อนิมนต์พระมาโมสองตำบลเนี่ยมากมากได้ชื่นใจได้ถวายทักขิณานุปทานให้แก่วิญญาณอาหารของพ่อของแม่แม้ท่านจะอยู่สวงสวรรค์ชั้นใดก็ตามเราได้ทำแล้วเราก็สบายใจด้วยอันนี้เป็นมรรคาแห่งสวรรค์พี่น้องจะมาร่วมบุญได้ก็ได้วันที่15นี่เมื่อเช้าในรถตู้เขามาส่งคนจากกรุงเทพมันเขาฝากของมาถวายมาร่วมบุญเขาก็ทำเขาก็ส่งมาอยู่ไกลๆเป็นอันว่าเราเลี้ยงได้ทั้งกายทั้งใจทานนั้นจะการให้ทานให้สิ่งที่เรามีให้แก่ท่านเปยวัชชันจะพูดจาดูดื่มกับพ่อกับแม่ไพเราะอ่อนหวานสมานัตตาจะทำเมสุอัฏฐจริยาจะทำเมสุประพฤติตนให้เป็นประโยชน์พูดเป็นประโยชน์กระทำเป็นประโยชน์คิดเป็นประโยชน์แก่พ่อแก่แม่สมานัตตามีตนสม่ำเสมอต่อหน้าพ่อแม่อย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นไม่ใช่ทำต่อหน้าพอเอาออกเอาใจรับหลังก็ไปทำอีกแบบใหม่ต้องมีสมานัตตามีตนเสมอต้นเสมอปลายกับพ่อกับแม่พ่อแม่ทำกับเราก็ทำอย่างนั้นท่านให้เราตั้งแต่เลือดทุกหยดน้ำนมของแม่นั้นเป็นเลือดท่านให้เราตั้งแต่เกิดมานั้นทานนั้นแปลว่าให้เปยวัชชันจะคำพูดอันไพเราะไม่มีคำพูดผู้ใดไพเราะเท่ากับแม่พูดกับลูกเราเดินทางมาจากที่ไหนไกลๆแม่จะมาต้อนรับแม่จะมาถามกินแล้วเลยลูกเหนื่อยไหมลูกอาบน้ำหรือยังลูกเหนื่อยไหมลูกของแม่แม่ได้พูดเพราะมากถ้อยคำของแม่อยู่ในเปนอนแม่กล่อมก็ไพเราะที่สุดนอนสลารับตาแม่จะกอมคำแพงแม่เนี่ยเอ้ยคำแพงแม่เนี่ยเอ้ยพ่อว่ามาบ่คอยกอมด้วยพ่อแม่เนี่ยว่าม้วนมวนคว่ำกอมของแม่เนี่ยมวนหลายเพิ่นเขียนไว้นั่นใบล้านมีเบิดคว่ำกอมอย่างนี้นะเปยวัชชันจะถ้อยคำที่ไพเราะดูดดื่มคือถ้อยคำของแม่ที่พูดต่อลูกแม่ไม่เคยพูดกับใครไพเราะเท่ากับพูดกับลูกของตนเองอัฏฐจริยาจะยาอิทะการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แม่ประพฤติอะไรเพื่อประโยชน์แก่ลูกทั้งนั้นพ่อประพฤติอะไรก็เพื่อประโยชน์แก่ลูกทุกอย่างปันได้กยาวันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกลูกต่อหั่งต่อหั่งแตนหั่งเพิงมันตอดหัวเจ็บคือยังไงแม่พ่อแม่ไปหาจูดไปญาติลูกเขามาเลี้ยงลูกเจ้าของมันตอดหัวเจ็บปันได้ก็เอาอันนี้เพื่อประโยชน์แก่ลูกเรียกว่าอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุแม่นั้นวางตัวพ่อนั้นวางตัวสม่ำเสมอระหว่างลูกลูกทุกคนทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังไทยเมืองร้อยเอ็ดมาตามหลังไม่ได้ฟังธรรมกำลังจะจบแล้วทนายประเทืองธนัดค้าเพิ่นมาในเมืองร้อยเอ็ดเพิ่นไกลกว่าห้องทีนี้ถ้าหากพ่อแม่ไม่ได้ทำอย่างนี้จึงบอกว่าเอเตสุสังฆานัตถิละเอเตสุสังหานัตถินะมาตาปิตาปุตตะการกาถ้าไม่มีธรรมสี่อย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ย่อมจะไม่ได้รับความเคารพบูชานับถือจากบุตรแม่บอกขันแม่บอกให้เฮากินนมแม่บอกว่ามวนแม่บอก ทำประโยชน์กับพวกเฮาพ่อแม่บ่ว่างตนตะมอมตะมันกับเฮาเฮาก็บ่ต้องเคารพพ่อแม่เพิ่นว่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ก่อนมาเป็นครูเป็นครูมันเป็นครูธรรมดาได้บ่ได้สอบยากบ่ได้เงินเดือนพ่อบาทสอนเบิดสอนหนอนหัดย่างคนย่างจะย่างจะข่อยแห้งๆเห็นอยู่เลยคนเลี้ยงลูกจับลูกเดินหัดให้ย่างเนี่ยเป็นครูย่างจักหน่อยก็หัดให้ตั้งขาหัดให้ยืนหัดให้นั่งถ้าลูกเดินได้ก้าว2ก้าวจะล้มแม่ก็รีบไปรับดีใจหัวเราะได้ยินเสียงลูกหัวเราะแม่มีความสุขมากเอาย่างอีบละย่างอีละย่างชะย่างย่างจังซั่นจังซี่จับขาย่างจับขี้ตะแหล่ย่างอันนี้เป็นครูสอนแม้แต่เดินยืนตั้งคายลมต้มไข่กินก็มาสอนยืนสอนเดินสอนนั่งใหญ่เติบไปสอนร้อยน้ำผู้ใดบัดนี้บ่แม่นสอนธรรมดาเป็นครูเบิดทุกแนวพ่อแม่เนี่ยเป็นครูเฮาจึงเรียกว่าพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ของลูกเป็นครูคนแรกในโลกเป็นพรหมของลูกเพราะฉะนั้นบัณฑิตแต่โบราณจึงแย่งกันโสนบัณฑิตกับนันทบัณฑิตญาติแม่ญาติพ่อกันมาขอน้ำอ้ายพ่อและแม่เป็นมรรคาแห่งสวรรค์บัดนี้น้องได้คลาดจากมรรคาสวรรค์แล้วพี่เอาพ่อเอาแม่มาเลี้ยงคนเดียวฉันไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์อีกแล้วฉันจึงขอแม่และขอพ่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ไปเลี้ยงในที่สุดโสนบัณฑิตก็แสดงทำให้ฟังแล้วก็บอกพ่อแม่ตัดสินใจเอาเองบอกว่าพ่อและแม่ทั้งสองจงเลือกเอาเถิดผู้ใดจะไปอยู่กับนันทะก็จงเลือกเอาบัดนี้ลูกไม่ว่าอะไรแล้วแบ่งบุญแบ่งกุศลแบ่งทางสวรรค์ให้แก่น้องนันทะพ่อนี่ใจแข็งด้วยพ่อนั่งเซยหักลูกหักทุกคนอยากไปหาน้องกาพัชิดาส่วนแม่ทนไม่ได้น้ำตาไหลลุกขึ้นมาเลย ลุกขึ้นมาว่าลูกนันทะของแม่นานแล้วที่แม่ไม่ได้เห็นเจ้าเพียงแต่แม่ฝันเห็นแม่ก็มีความสุขแม่ตื่นมาไม่เห็นเจ้าแม่อยากจะหลับให้มันฝันต่อไปได้พบเจ้าอีกถ้ามันไม่ฝันตื่นมาใหม่แม่ก็นอนร้องไห้วันนี้น้ำตาแม่จะเหือดแห้งแม่จะโยกับเจ้า เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นทางแห่งสวรรค์มันเป็นดีใจได้พ่อแม่ไปอยู่น้ำผู้ใดดีใจหลายเพิ่นมาผู้อื่นเลี้ยงแล้วเพิ่นบ่ได้เลี้ยงเพิ่นสบายผู้นั่นแหละกำลังหันหน้าไปนรกกินหรอกอีพ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปนอนน้ำข่อยแน่ไปอยู่น้ำข่อยแน่บ่หลายก็อยู่จักเดือนก็ได้ดอกให้ข่อยได้บุญน้ำเจ้าแน่คันแล้วไปเดือนนึงก็ยั่วปั่นยั่วต่อไปเอาอีกเดือนนึงก็เมื่อยแม่อีกปีนึงยกไปเท่าละน้อยเท่าน้อยพอดีใจอ่อนไว้ต่อเบาน้ำลูกก็ได้ขันเครียดให้ลูกมันอยากตายเครียดให้ผู้ใดว่าอยากตายดิเครียดให้ได้บ้านเล่าก็บ่อยากตายกูอยากตายเด้กูสั่งผู้นี้แล้วบ่ว่าดิขันลูกเฮ็ดบ่ถูกใจหลายแล้วเครียดแล้วโอ้อยากตายเด้พญากรรมพญาเวรเอ้ยมาเอาบุขาไปถอนจะแม่นลูกมันบ่ดีจะแม่นลูกมันตั้งอยากตายขันลูกเฮ็ดบ่ถูกใจขันสร้างลูกแม่อยากตายพ่ออยากตายขันลูกมาขอโทษพระเศร้าสร้างไว้ใส่ได้หรอกคิดบังดูผู้ใดบอกให้พ่อให้แม่ได้ห้องได้ให้เห็นให้พ่อแม่น้ำตาไหลเตรียมตัวโต๊ะนรกดีๆเด้ห้อเขาไว้ถ้าโต๊ะนรกรถขันคิดได้ละไปหาเพิ่นร่นมื้อนี้วันแม่บ่หาแต่มื้อนี้มื้อใดก็ได้แต่วันแม่มีคู่มือไปขับลงงามๆในตักเพิ่นนั่นอีพ่อเอ้ยแม่เอ้ยจะแม่นข่อยตาบอดจะแม่นข่อยหูหนวกข่อยบ่จักหยังเจ้าจะเครียดอย่าคมอย่าว่าข่อยเด้อข่อยได้ผิดไปแล้วข่อยสิบ่เฮ็ดอีกจังซั่นข่อยสิบ่ว่าอีกจังซั่นข่อยย่านบาปข่อยย่านตกนรกอีแม่เอ้ยอีพ่อเอ้ยอย่าสุเครียดสุคมให้ลูกเด้อนั่นคันว่าเท่านี้ประตูนรกอัดกึบโลดเพิ่นเศร้าเครียดไว้ดีใจอิ่มแล้วหั่นอิ่มใจแล้วเปยวัชชันจะคำพูดของลูกที่ดีงามดูดื่นชวนชื่นในหัวใจของแม่ตลอดวันนี้เป็นวันที่เราสมมุติกันว่าวันแม่แต่ความจริงมันต้องมีวันแม่อยู่ตลอด เอาละเนาะสมควรเก็บเวลาแล้วมันจะ3โมงครึ่งแล้ว3โมง20ไม่ออกก็สิหิวพระก็สิอยากอาหารแล้วแต่คอยสบายบ่เป็นหยังดอกขอความเป็นผู้มีสำนึกในอุปการคุณแห่งบิดามารดาอันเป็นเครื่องหมายอันเป็นมรรคแห่งสวรรค์และเป็นเครื่องหมายแห่งของความเป็นคนดีจงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ